بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل شهر رمضان على سائر السهور وجعله موسما للمنافسة في الخيرات وتجارة التي لن تبورا. والصلاة والسلام على نبيه القائل: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. بكو جولي دي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جيناو بو نتامبالي سي سونو تورو بوروم نوغي نيانال سونو يننت محمد صلى الله عليه واله وسلم يالناكو يالا دولي خيوال تي موسلكو. جيناو لولو مبوكي نيوغي ام بيتي دي داجاك يين سي وقت وي ndax jotalante ak yeen darsu ramadani bi iznillahi tabaaraka wa ta'ala. Tay ñu ngi jël fadail sawm wa shahr ramadan. Min fadail sawmi wa shahr ramadan bokk na ci lenn ci ay ngeeneel wor wéru koor, woor wéru koor mbokk yi ay ngëneel yu magga magga magga yu rëy moo ci nekk. Koor kese rek, koor kese, même bu dul wéru koor, koor kese ay ngëneel dañ cee nekk. Loolu Abi Saïd Al-Khudri radiyallahu anhu moo nu ko nettali, nee na: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. أبي سعيد نينا دقنا يوننتي بمي وخ: من سام يوما في سبيل الله كيب كيب كوار بين فن تيون يلا بعد الله وجهه أن النار 70 خريفا. رواه بخاري. كيب كوار بين فن تيون يلا يلا دينا سوري لسكنم سفر جروم نيار فكي أب بين فن. Lol nak du sahru ramadan rek. Ramadan jeex nga wor ben fan ci yenen wer yi ben fan bo xamne yow dang ko wor ngir yalla, wor ko ngir sa borom. Abi Sa'id neena yonenti bi ma deg muy wax ak julit yi ne len kep ku wor ben fan ci yoonu yalla, yalla dina soril sa kanam gi safara jurom ñaar fukki nawet kharif. Mbokk yi, kon lii day wane ngëneelu koor. Koor dafa am ay ngëneel. Kon bokk na ci tey suñu laajoon, fekkoon ne hadis bi dong mooy sunu dars, suñu laajoon ngëneeli koor bokk na ci koor yàlla dina la musal ci safara. Ndax yonent bi nee na yàlla dina soril sa kanam gi safara juróom ñaar fukki at. Kon boo wooree ñaari fan nag, kon boo wooree ñetti fan, comme keroog démb li mbokk bi doon wax di wax ayaamul biit, nga woor ñetti fan ci weeru nekk, le 13, le 14, le 15, nga dëkkee ko. Ne yonent bi dénkoon Abu Zar ne ko deel julli yoor yoor, deel woor weeru nekk ñetti fan. Kon su fekkee ne loolu nga dëkkee ba nga génn àdduna dajeeg sa borom, kon yow ñaata at la ñuy soril sa kanam safara, ñaata at? Su fekkee boo wooree benn fan ñu soril sa kafar sa kanam safara juróom ñaar fukki at, kon boo wooree ñetti fan, ñetti juróom ñaar fukki ñaata la? Juróom ñaar fukki at. Plus juróom ñaar fukki at, plus juróom ñaar fukki at ci ñetti fan yi rek nga ko def. Kon boo wooree beneen weer wi ñetti fan nag, nga wooraat beneen woor ñetti fan, nga dëkkee noonu foo jëm, kon directement aljanna nga jëm mbokk yi. Ñaareelu hadis Abi Huraira nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na: qala rabbukum tabaraka wa ta'ala kullu amalin kaffara illa sawmu fa innahu li wa ana ajzi bi. Rawahu Ahmed. Abu Huraira nee yonente bi alayhi salatu wa salam nee na seen borom nee na: qala rabbukum tabaraka wa ta'ala, seen borom nee na kullu amalin kafara do ma adama limu def rek lepp lum def sipiku bakar la mune bam dess koor koor yalla neena fa innahu li man yalla mako mom wa ana ajzibihi man yalla mako fay allahu akbar xolatay bo ligueyon ba wer de rek ñu ne yow president assemblée nationale mo lay fay wala ñu ne premier ministre mo lay fay wala ñu ne waaw suñ la ne président la république borom réew bi nak mo lay fay nak moy jël enveloppe bi di ko tok sa loxo est ce que bokku nak sa directeur école di la fay bokku nak sa chef d'entreprise di la fay ban mo upp hein léegi nak bu la yalla di fayal bopam nak allahu akbar yow jambi nga taxaw ci kanam yalla yalla di la fay lolou lo wara yek kon nak mbok yi nonu yek ne koor yalla koy fay wa continue mo bëgg yalla fay ko yalla wala ba nga ñew di la fay yalla nonu yalla fay ñaarelu hadith batay hadith abi hurayra la mune anna rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة أثر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به رواه مسلم يعني لو حديث بتاي موي حديث أبي هريرة نينا يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا دوم آدم أي جفم يب يالا دفكوي دوبليل الحسنة أثر أمثالها بن بباخ فك غيام so defé ben bax yalla néna yonent bi néna yalla daf la koy doubléel ay fuk waw ila sab'mi'at di'af non la koy yobé diko yobé bamou nek djuroom ñaar fuk double diko doublé bamou nek djuroom ñaar témèr sab'mi'at di'af djuroom ñaar témèr diko doublé mom yalla qala azza wa jal sunu borom né illa as-sawm bam dess koor fa innahu li man yalla makoy fay wa ana ajzi bihi gis ngeen fa innahu li koor mako mom wa ana ajzi bihi man yalla makoy fay makoy fayal sama bop ki wor duma wax kenn mu fayal mako man yalla makoy wo bamu ñew dal koy fayal sama bop ñentelu hadith moy hadithu huzaifa al yamani mom huzaifa neena سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة متفق عليه حذيفة نينا دغنا يوننتي بي نه صلى الله عليه وسلم نيت ليله سي كرم يالا ديكو فا تك اي نات اي فتنه غور سي بير كرم ci njabotam ci alalam lele yalla tek ko ci ay nattu mom ku gor koku ci bir keureum en say ay nattu dal ci kawam mom ci bopam en say ay nattu dal ci njabotam en say ay nattu dal ci alalam en say ay nattu dal ci jaamam bimu yor wala kikoy ligeyal ñikoy ligeyal yenent bi neena nattu yoyu di dal ci ñoom tu kaffiru hasalatu wasiyam wasadaq mana hadith bi moy burum keur lele mu dal ci wa keureum wa merok ñoom xulu ñoom lele mu dal ci ay domam lele mu dal ci mindanam bi koy liggeyel wala jaamam bi koy liggeyel neena yoyu yep nak likoy dindi tu kaffiru hasalatu julli mo koy dindi wasiyam koor mo koy dindi wa sadaqatu sarakh mokoy dindi yu ndaw ndawan yoy tolof tolof yoy di dal ci sen bir digante borom keur ak njabotam borom keur ak ñikoy ligeyal wala tolof tolof yoy di dal ci alalam yoy yep tu kafiru hasalaf julli dina ko dindi wala koor dindi ko wala sarakh dindi ko juromelu hadith mbok yi moy hadith abdullah ibn amr ibn as أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصوم الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار fashaffi'ni fihi wa yaqul alquran mana'tuhu an-nawm bil-layl fashaffi'ni fihi fayusfa'ani fayusfa'ani rawahu ahmad Abdullah ibn Amr neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena kor alquran dañuy ramu nit yawm alqiyam dañuy ramu jam ramu xam ngeen ramu xam ngeen ramu moy lan moy euleuk kuy japp sa loxu so waron dug safara mu dugal la al janna lolou moy ramu ndeke alquran daf ñuy ramu yawm alqiyam kor daf ñuy ramu kor day ñew na yalla mako téré won lek mako téré won ay banexam nga la way tin ma ci mom alquran ñew na yalla mako téré won nelaw guddii nga la way musal ma ci mom ndaysan ñu daldi ram doomu adama bobu mu daldi dugg aljanna hadith bobu imam ahmad mo nu ko netal ndaysan dañu bëggoon am yawmal qiyam ku ñuy ram yawmal qiyam dañu bëggoon am ku ñuy ram yenentibi neena sallallahu alayhi wa sallam kor ak alquran mo ñuy ram wa kon mbokk yi ku bëgg kula ram yawmal qiyam ku bëgg kuy japp ci sa loxo dal lay muccel ci safara dugal la aljanna ah kon alquran ngo kor ngo wa ñaar yi mom ken momuko alquran de ko jang gu deg beccet del wor lendek jeudi so ayamul bid ñewé nga wor su sita sawal ñewé nga wor yawmul arafa nga wor insha allah ci katanu yalla su wer koor ñewé nga wor bi iznillahi tabaaraku wa ta'ala kor alquran ëlëk dinañ la ram dugal la aljanna no ngi ñaan yalla nu bok ci ñi nga xamne koor ak alquran daf leen di ram ëlëk yowmal qiyam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh